mine dragoste, de nu mai am liniște. O fată mi-a dat de cap și nu știu ce să mai fac. O iubesc ca viața mea, mă gândesc numai la ea, parcă mi-a făcut ceva. Mă chinuiesc, eu acum știu cât o iubesc. Ziua-i lungă, noaptea e ce și drepturul ei nu trece. O iubesc ca viața mea, mă gândesc numai la ea, parcă mi-a făcut ceva. Atunci când pleacă și